أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيد الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، zahir ve batınımızı iman ve Kur'an nurlarıyla münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden, tesvilatından, tezyinatından, iddialatından bizleri masun ve mahfuz eyle. Kıyamete kadar bu milleti din-i mübin İslam'a hadim eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefyâb eyle. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Aziz Müslümanlar, mübarek Ramazan-ı Şerif son soluklarını alıp verirken Rabbim burada size bir şeyler söyleme imkanını bana bahşeyledi. Sizin de benden bir şeyler dinleme imkanıyla karşı karşıya kaldığınızı yine onun bir lütfu olarak görüyoruz. Benden dinlediğiniz ve dinleyeceğiniz şeyler nev'i şahsına mahsus keyfiyete sahip haiz şeyler değildir. Memleketimiz bir baştan bir başa hak ve hakikate aşina, hak ve hakikate tercüman, binlerce hakikat aşıkı, hakikat eri insanla doludur. Benim söylemeyi kararlaştırdığım mevzuyu belki 100 defa sizin huzurunuza getirmişlerdir. Garip ve acip şeyler size anlatacak değilim. Belki sadece farklı bir şeye şahit olacaksınız, o da beyan farklılığı, ses tonu farklılığı, şurada sizin karşınızda görünüm farklılığı. Bunun da sizin için belki hayalinizde beslediğiniz şeyler itibariyle çarpıcı olup da Rabbimin nezdinde beni baş aşağı götürmesinden ona sığınırım. Habibi edibinin kendi karşısında daima içini ona şerh ederken söylediği şu sözlerle mevizeme başlamak istiyorum. Allah'ım beni insanların nazarında büyük, kendi nazarında küçük eyleme diyordu. Asıl mesele Rabbin nazarında mizan ve teraziye gelme keyfiyetidir. Perdeyi gayb kalksa, mahiyeti mücrimem sizin için münceli olsa, belki çok kötü bir duruma sahibim, belki beni dinlemek istemezsiniz, kaçarsınız. Rabbimin ketmettiği şeyi fahş etmeden mana ve maksat mülahaza etmiyorum. Onun için bura böyle kapalı bir perde olarak devam etsin, cereyan etsin. Öbür alemde siz deyin ki, bunlar bize hak ve hakikati anlattı, tercüman oldular. Yolumuzu ve yönümüzü tayin ettik. Ve bu sayede cennete giriyoruz. Biz de deriz ki, ya Rabbi bunlar böyle zannettiler, hak yolu buldular. Bunların yüzü suyu hürmetine bizi de cennete ithal eyle. İşte aramızda ahiret aleminde de şimdiden mutasavvar, böyle bir tekafül, böyle bir tesanüt, böyle bir dayanışma vardır. Rabbim omuz omuza, diz dize, göz göze ve gönül gönüle burada yaşasın. Bu arada da hammadun olan bu ümmeti, Muhammed olan peygamberlerinin sallallahu aleyhi ve sellem, hamd adlı sancağı altında böylece haşr ve neşr eylesin. Ben bütün liyakatsızlığıma rağmen, bu andelib-i zişan, Fahr-ı Rüsul Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini darmadağınık olan gönüllerimize derman olarak bugün huzurunuza getirmek istiyorum. Muhammed'i gönlün 3 asırdan beri kanayan yaramıza derman olacağı kanaatiyle sizin çok sevdiğiniz ve dilbeste olduğunuz, ona gönül kaptırdığınız Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı huzurunuza getirmek istiyorum. Zikruhu kel misk kullama zekerte yetadavva. Onun mübarek anılması, adının, sanının anılması misk gibidir. Nerede anılırsa burcu burcu etrafı koku alır gider. O kanaatteyim ki asrın insanımızı kokuşturmasına karşılık, onu dejenerasyona maruz bırakmasına karşılık, İnsanımızın düşüncede, tasavvurda ve fikirde teşettüt araya düşmesine, saplanmasına karşılık Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dirliğimizi ve birliğimizi yeniden canlandıracak. Onun eliyle Rabbim bize yeniden birlik lütfedecek ve biz yeniden onun etrafında bir kere daha toplanma ve bu muhteşem toplanışla arz-ı didar etme imkanını bulacağız. Muhammediyiz, bütün cihan duysun ve inşallah bunun hakkını da vereceğiz. Bir sa'id üzerinde ittifak etmiş gönüller olarak, küçük bir yerde adeta belli bir noktada odaklaşmış, toplanmış gönüllerin heyecanı olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında toplanacağız. Aziz Müslüman, geçmiş devirler dertlerine dermanı Hazreti Muhammed'de aradılar sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onda derdine derman arayan hiç haybete ve husrana uğramadı. O sultanın hazinelerine şeddi rihal yapan karbanlar, kervanlar elleri boş dönmediler. Ellerindeki küçük kırbalar ve testilerle, onun kapısına böyle küçük hediyelerle giden kimseler, kervanların sırtında ağır ve büyük yüklerle, cevherlerle geriye döndüler. Asrımız bizi alabildiğine yoksul ve dilenci haline getirdi. Asrımız bizi yıktı ve yok etti, tüketti. Bu halimizle biz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ediyoruz. Rabbimizin bize lütfettiği şeylerle. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, Peygamberle hususi mahiyette konuşmak istediğiniz zaman evvela sadaka takdim ediniz. Zira gelişi güzel ve ulu orta onun huzuruna çıkılmaz. Peygamberin huzuruna çıkarken, bir mahrem meselenizin şerhini onun huzuruna getirirken evvela bir hediye takdim edeceksiniz. Ve sonra Resul-i Ekrem'e dehalet edeceksiniz. En iyisi celisinizle konuşma imkanını bulacaksınız. Yeniden kainatın fahrına müracaat ederken, tabii ki bizim de hediyeler takdim etmemiz, behiyelerle huzuruna çıkmamız gerekiyor. Bunun için vereceğimiz şey, en kıymetli şey, inşallah ona sadakatimizi hediye olarak vereceğiz. Yolunda asrın bütün yıkıcılığına, dalalet, küfür ve küfranına karşılık, Hazreti Hubeyb'in dizleri üzerine doğrulup da sonuna kadar sadıkım ya Resulallah dediği gibi, sonuna kadar sadık olduğumuzu ifade etmek, kainatın efendisine karşı konuşacağımız 20. asrın en mühim meselesi, en mühim meseleyi necvaya getirmem, en mühim meseleyi meşverete ve muhavereye getirme gibi hayati bir mevzu. Bunun için Resul-i Ekrem'e müracaat ederken, alınlarımızda onu ifade eden sadakatimizle ona müracaat edeceğiz. Binaenaleyh neslin bu istikamette hazırlanması, dirilmemizi süratlendirme bakımından çok mühimdir. Neslin bu duygu ve düşünce istikametinde yetiştirilmesi, dirilmemizi süratlendirmesi bakımından ehemmiyeti haizdir. Siz onun kafasına ilim koyabilirsiniz. Teknik bir dünya vaat edebilirsiniz. Fezalarda raylar uzatıp üzerinde trolobüs veyahut da peykler yürütebilirsiniz ve yüzdürebilirsiniz. Gelecek nesillere bunu verebilirsiniz, vaat edebilirsiniz. Fakat inanın, gelecek nesillere vereceğiniz şeylerin en hora geçeni Hazreti Muhammed sevgisi olacaktır sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim harap gönüllerimizi tamir edecek husus budur. Bizi hızlandıracak, arkadan itici bir unsur halinde, önden çekici bir unsur halinde bize güç ve kuvvet verecek Muhammedi gönül sallallahu aleyhi ve sellem. Her vadide bin geda, onun aşk ve vecdi içinde kendinden geçecek. Teknik ve sanayi buna munzam, buna bağlı, bunun lazımı olarak gelecek. Dünya Hazreti Muhammed'in sevgisi etrafında bambaşka bir şekilde yeniden teşekkül edecek. Yeni noktayı nazarlar, yeni bir içtimai coğrafya, yeni eşya ve hadiselere bakış zaviyesi, Muhammedi dünyada insanlık kazanacak bunları sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi peygamberini bileceksin. Seninle çok yakından alakadar olan peygamberini bileceksin. Bu bilginin sana ne getireceği, ne vaat ettiği bellidir. Ama inan ki onu gerektiği gibi bilmezsen, o senin evinde efradi aileden bir fert halinde senin içine giremezse, onun getireceği şeylerden mahrum kalırsın. Onu sevecek ve aile efradın içinde ona da bir yer vereceksin. Onun hayal ve silüeti senin aile efradın arasında muttasıl dolaşıp duracak. Sofrada üç kişi aile efradı kaşık çalarken, dördüncü kaşık hayalinizde canlanacak, onu efendinizin elinde görmeye çalışacaksınız. Odanın kapısı kapanırken, ailelerinize halvete girerken, odanın içinde bir ikinci, üçüncü şahsın bulunduğu endişesini veya sevincini de beraber içeriye alacaksınız. Efendi döşekte uzanırken, hanım da uzanırken, yer yer dimağlarında bir pırıltı halinde kendisini hissettiren Hazreti Muhammed de burada oturuyor. Düşüncesi tepeden tırnağa hissiyatınıza hakim olacak. Her eve ve her haneye girecek. Bileceksiniz girecek. Bahis mevzu edeceksiniz girecek. Dilinizde bir dizeban edeceksiniz girecek. Evde o kadar tekrar edecek, o kadar o kâmet-i bâladan bahsedeceksiniz ki eve sizin tazim edeceğiniz giren her şahısta çocuklarınız Hazreti Muhammed'i görecekler. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman gibi büyüklüklerini ve celallerini halkın kalbine kabul ettiren büyük sahabi. Muhakkak ki Medine'nin sokaklarından dolaşırken halk onlara tazim ediyordu. Ebu Bekir geçerken toplanıyorlardı radıyallahu anh. Ömer geçerken toplanıyorlardı. Ama o toplanmanın yanı başında evlerin cumbalarından veya pencerelerinden dışarıya bakan çocukların da bir heyecanla belli bir duygunun tesiri altında bulunduğuna şahit oluyoruz. 5 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuk pencereden bakarken baba Hazreti Muhammed bu mu diyordu. Zira o katiyen inanmıştı ki beşerin karşısında el pençe divan duracağı, kıyamete kadar el pençe divan duracağı bir tek fert vardır. Bir tek fani vardır. O da Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Hal onu tanıtmıştı, dil onu tanıtmıştı. Beşerin içine, tamamen beşerin içine giren Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, gönüllerde de ses ve soluk haline gelmişti. ümmetiyle gerçekten alakadar olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ashabından gerçek alakayı görüyordu. Yatarken benim ümmetim şöyle yatsın, bu bana yaklaşmanın gereği. Gezerken benim ümmetim şöyle gezsin, bu bana yaklaşmanın gereği. Konuşurken ümmetim şöyle konuşsun, bu bana yaklaşmanın gereği. Yemeklerine sinek düşerse şöyle yapsın, bu bana yaklaşmanın gereği. Sair bütün hayata ait meseleler de öyle. Ümmetinin her şeyinin içine girmiş Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Su içerken soluk alıyordu kaç defa? Bir suyu 3 solukta içiyordu. Böyle su içmek Muhammediliktir sallallahu aleyhi ve sellem. Senin bardağının, kasenin içine dahi giren Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Mütecanis yemeğe el uzatırken kah sağdan kah soldan alıyordu. Senin tabağının içine giren Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kaşığı yemeğe çalarken veya elini lokmalarla uzatırken şu şekilde uzatıyor. 3 parmağını kıvırıyor. Yemek yedikten sonra da Abu Kevser fışkırtan o parmaklarını mübarek ağzına sokuyordu. Senin lokmalarının içine giren Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, o ümmetinin içine böylesine, eğer tabir kendisine karşı nezaketsizlik gamzetmiyorsa, ediyorsa beni bağışlasın, balıklamasına ümmetinin hayatı içine girmişti. Ve onun sadık dostları da böylesine onunla candan alakadar olmuşlardı. O her şeyimizle alakadar, her şeyiyle alakadar olma mecburiyetinde olduğumuz bir peygamberin karşısında bulunuyoruz. Her şeyimizle alakadar, buradan ta ahiretteki durumumuza kadar, bezleri içinde annesinin, sadıka ve masduku olan annesinin, Seyyidetine Hazreti Amine'nin müşahede, beyan ve ikrarına göre bezleri içinde definirken, daha çocukluk suyu vücudundan gitmeden, daha dünyaya gelişinin dakikalarını yaşarken, kulağını ağzına verip dinlediğinde ne dediğini şöyle anlamıştı Süleyman Çelebi'nin beyanıyla. Ümmeti, ümmeti diyordu. Bir gün mahkeme-i kübrada ümmeti sıkışınca, Kur'an'a karşı vazifesini yapmamış olmanın altında sıkışınca, herkes sağda solda nefsi nefsi derken, sırat meydana getirdiği korkunç vakumlarla binlerce insanı yutup cehenneme yollarken, o yine bir tarafta başını yere koyacak. Fatıma'yı da istemem, Ali'yi de istemem, Hasan Hüseyin'i de istemem. Onlar için bugün bir şey deme niyetinde değilim. Ümmetimi isterim, ümmetimi isterim demek suretiyle. Seninle çok yakından alakadar olduğunu gösteren, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı alaka duyma mecburiyetindesin. Yerde Allah'ın halifesi, cennetin tebessüm eden çehresi, ağzından dökülen sözler cennet kevserlerinin şelalesi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, 1000 ruhumuz olsa ona feda olsun. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kendisini anlattığı cemaatinin gönlüne girmiş ve seviliyordu. Ve bendeniz size arz edeceğim birinci husus odur. Ariz ve Amiko'nun icraatı, bize söylediği şeyler ve hakkındaki marifet beteklerimizin genişliği ve derinliği hususu, bunları şu anda size anlatacak durumda değilim. Sevgi, inkiyat ve inkiyat keyfiyeti şeklinde 3 kademeli, mevizemi birinci faslı olarak sevgi ile başlayıp size arz etmek istiyorum. Bilirsek o Sultan-ı Zişan'ı seveceğiz. Tanıyorsak seveceğiz. Hayatı boyunca bizim için soluk aldığını biliyorsak seveceğiz. Hayatı bizim için, mematı da bizim için. Bilirsek seveceğiz. Vefat etmiş Dar-ı Bekaya irtihal buyurmuş. Âlem-i berzahta biz nasıl misali levhalarda onu görüyorsak, o da temessül etmiş ruhuyla aramızda dolaşıyor. İyiliklerimizden dolayı mesrur ve kötülüklerimiz de onu dilgir ve daidar ediyor. Bunları da az buçuk vicdanımızda hissediyorsak seveceğiz. Bir cemaat, insanlığın kaderine hükmeden bir cemaat, meseleyi bu seviyede ele almış ve doruk noktada bir Hazreti Muhammed sevgisine sahip bulunuyordu. Seviyorlardı ve sevginin gereği olan inkiyadı da yapıyorlardı. İnkiyadı da ondan öğrendikleri gibi yerine getiriyorlardı. Mevzunun birbirinin lazımı ve melzumu, üç kademe halinde hakikatin yüzü budur. Ashab da öyle Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bir bağlılık var idi ki, Urve İbni Mesud-u Sakafi Hüdeybiye'de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanına mürahhas olarak gelmişti. Sonra bu adam, yeniden müşriklerin yanına dönerken çok şaşkın olarak dönüyordu. Zira orada çok acip şeylere şahit olmuştu. Aklının alamayacağı, havzalasının hazmedemeyeceği şeylere şahit olmuştu. Onu Beytullah'ın kenarında elleri titrerken, heyecanla Ebu Cehillere, Ebu Süfyanlara, Utbelere veya Ebu Cehil o zaman ölmüştü. O gün için Mekke'de berhayat olan kafirlere elleri titreyerek şu sözleri naklettiğine şahit oluyoruz. Ey Kureyş cemaati! Beni dinlerseniz Hazreti Muhammed'le mücadeleden vazgeçiniz. Hazret demiyordu o Hazret'e. Çünkü Müslüman değildi. İslam'a girmemişti. Hazret demiyordu. O Sultan-ı Zişan hakkında benim tazimkar ifadem. Onunla mücadele etmeyiniz, vazgeçiniz. Ben Kisra'nın sarayında bulundum. Sasani hükümdarlığının sarayında bulundum. Ben Heraklius'un sarayında bulundum. Roma imparatorlarının sarayında bulundum. İnanın hiçbir cemaatin Hazreti Muhammed'in cemaatinin kendisine tazim yaptığı gibi tazimine şahit olmadım. Ben orada gördüm ki biri eline abdest suyunu dökerken elinden ayrılan su damlaları yere düşmesin diye binlerce avuç üşüşüyor o suya ve sonra yere damlamak üzere olan su damlalarını yüzlerine, gözlerine sürüyorlar. Ben gördüm ki etrafında pervaz ediyorlar. Makas saçlarında dolaşırken kılları ağızlarıyla ve elleriyle kapıyorlar. Camilerimize kadar gelen Muyu Mübareki Ahmedi aleyhissalatu vesselam bütün aktar aleme başka nasıl yayılırdı? Saçından ve başından makasla kesilen kıllar, sahabi tarafından cennetten gelen cevherler şeklinde bağra ve sineye basılmasaydı, her caminizde bulabilir miydiniz onu? Dünyanın her tarafına dağılan bu şeyler, sahabideki ona karşı ciddi bağlılığın, aşk ve muhabbetin çıldırasıya onu sevişin ifadesidir. Bu Urve İbni Mesud'un sözü. Ama onu gerçekten ashab-ı arasında görmek lazım. Nasıl seviyorlardı? Mekke'deki meşhur müezzini, Ebu Davud'un Sünen'inde onu takip ederken, Ebu Mahzure diyor ki ben çocuktum, çılgın ve çığırtkan bir çocuktum. Taif'e gidiyorlardı, göklerin ve yerin sultanı Taif'e gidiyordu. Ezan okudu, namaz kıldılar. Ben de gür ve görkemli sesimle ezanlarını taklit ettim, alay ediyordum. Sonra o söz sultanı, sonra gönüllere hakim olan gönüller sultanı benimle beraber bütün çocukları da çağırdı. Bize bir şeyler verdi, hediyeler verdi, ezan okutturdu. Benim sesimi çok beğendi. Bana dedi ki ben onu taklit etmiştim. Ona karşı suyu edepte bulunmuştum. Öyle gönlüme girdi ki benim. Bana dedi ki seni Beytullah'a müezzin tayin ediyorum. Hayatımın sonuna kadar da o payayı atmadım. Beytullah'ın damına tırmandım, Beytullah'ta ezan okudum. Ebu Mahzure. O gün benim başımı okşadı. Sonra Ebu Mahzure'yi görüyorlar. 50-60 yaşında, 70 yaşında. Dizde namazda otururken öyle bir perçemi kâkülü var ki yere değiyordu, kadın saçı gibi. Dediler ki şu kâkülünü biraz kessen, kısalsan olmaz mı? Aman ne diyorsunuz dedi. Vallahi o kahküle Resul-i Ekrem'in eli değmişti. Ben ona makas mı dokundururum diyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem temas eden eliyle dahi bu kadar kendi cemaatinin kalbine girmişti. Büyük Halid Harp Meydanı'nda savaşırken, o yenilmeyen İslam'ın büyük kahramanı, 3000'le savaştığı zaman durum neyse, 300'le de savaştığı zaman aynı civan mertliği, aynı yenilmezliği gösteren Seyyidina Halid İbni Velid, ashabıyla beraber çok çetin saflara saldırıyor. Başından hiç çıkarmadığı bir külahı var. Bir aralık bir kılıç ucu külahına dokunuyor ve külah yuvarlanıyor. Gözü dönmüş gibi düşman saflarına külahın arkasından koşuyor. Ey kumandan, kendini tehlikeye atıyorsunuz. Ne ehemmiyet var diyor. Yıllardan beri o külahımın içinde Resul-i Ekrem'e ait 3 tane kıl taşıyorum. Düşmanın eline geçer diye korktum. Sakalının kılıyla gönüllerimize derinlemesine girmiş Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onu bir neslin sinesinden söküp atma imkan var mıdır? Ve o sahabinin ihtişam bağlılığı içinde onun davasından onların dönmeler düşünülebilir mi? Katiyen ve katibeten. Onun onlarla alakadar olduğu kadar, onunla kâmet-i bâlesine uygun alakadar olduklarını görüyoruz. Alakadar olduklarını görüyoruz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la. Zeyd ibn-i Desinne veya Hubeyb radıyallahu anhuma, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ayağına bir dikenin batmasındansa bizler yüzlercemiz feda oluruz. Bu canımıza yeğdir derler. Bağlılığı onun sadık ashabında, nübüvvetine karşı ve şahsına karşı bu kadar derin, bu kadar doruktadır. Bu bir topluluk kendi içinde onun sevgisini mayalamanın neticesinde meydana gelen derin bir sevgidir. Aşılmaz bir sevgidir. Vazgeçilmez bir sevgidir. Aklıma hudur ettikçe arz ediyorum. Amr ibn-i As aradan yıllar geçmişti. Resul-i Ekrem'i tanıdıktan sonra yıllar geçmişti. Afrika'da at oynatmıştı. Askeri dehasıyla oradaki bütün küfrü sindirmişti. Ve sonra da siyasi dehasıyla İslam düşünce, İslam kültür ve harsının oturmasına çalışmıştı. Amr ibn-i As'ı düşündüğümüz zaman, ben düşündüğüm zaman rasyonel bir insan aklıma gelir. Aklıyla, mantığıyla işin içinde bir insan aklıma gelir benim. Ama vefat ederken o büyük sultanın Resul-i Ekrem'e karşı alakasına bakın. Bir tarafındaki çığının bir yerinden bir şey çıkarmaya çalışıyor. Ölüm pençesini atmış, son soluklarını döşek ve yastık yutarken o alabildiğine bir heyecan içinde çıkından bir şey söküp çıkarmak istiyor. Oğlu o müttaki, o zahid, o takva sahibi Abdullah. Babacığım, nedir o telaşın, o endişen? Oğlum, şuracığımda Resul-i Ekrem'in taşıdığı bir mübarek vücudundan aldığım 1-2 tane kıl var. Ben her sıkıştığımda onu dilimin altına alıyordum. En ciddi imtihanı veriyorum. Hayat perdesi kapanıyor, ahiret perdesi açılacak. Rabbimin huzuruna giderken onun sakalından koparılan bu mübarek tüylerin dilimin altında olmasını arzu ediyorum. Onun için uğraşıyorum diyor. Rasyonel insan. Aklı azlediyor Hazreti Muhammed karşısında. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona bağlılığını akıl döndürecek şekilde eda ve ifade ediyor. Nasıl mayaladılar bu sevgiyi? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı topluluklarının dışında düşünmediler. Aziz Müslüman, siz de öyle düşünmeyin. Biz şurada konuşurken benim kulak tırmalayıcı sesime gelmeyebilir. Fakat geleceğin peteğini hazırlayan, bu cemaat içinde duygularıyla çok duru, cemaatin heyecanına gelebilir. Her fert kendi yanında Resul-i Ekrem'e bir yer hazırlasın. 20. asırda yeniden bir diriliş var. Yeniden bir varoluş var. O nurlu elleriyle ve yümünlü elleriyle bir arı gibi bu peteği örüyor ve nesçediyor. Bunu gelecek nesiller görecektir. Siz de yanınızda ve yönünüzde yer verin Resulullah'a. Muhaverelerinizde yer verin Resulullah'a. Gelecek nesillerin dimağını onu ancak öyle aşılayacaksınız. Yollar ona uğramadan Allah'a varmadığını anlatacaksınız. ona uğramayan yolların cennete gitmeyeceğini anlatacaksınız. Onun adıyla olmadıktan sonra Kevser kadehlerinin işlemediğini anlatacaksınız. Ona müracaat edilmeden sırattan bahsedilemeyeceğini, terazinin harekete geçmeyeceğini, mahşerde hesap bassının açılmayacağını, ahkemül hakimin olan Hazreti Allah, ben de şunları bağışladım demeyeceğini düşüneceksiniz, aranızda yer vereceksiniz. Yer vereceksiniz ki orada aranızda olsun. Bir gün bütün heyecanıyla mahşere ait bir tabloyu bize anlatır. Ve der ki, o gün ben ümmetime Kevser'den elimle, cennet Kevserlerinden, ırmaklarından elimle su vereceğim. Sahabi pür heyecan sorar. Öyle inanmıştır ki, o su vereceğim derken, ta ahiretten uzanan elde kadeh, o kadehi dudaklarında görür sahabim. Kadehin silüeti hayalinde hemen canlanır onun. Ya Resulallah, ümmetini nasıl o kadar cemaat içinde tanıyacaksın? Ben benim ümmetimi tanırım. Gurren muhaccelin, ben ümmetimi tanırım. Zira onların alınları beyaz, elleri bembeyaz nurdandır buyurur, tanırım. Abdest azalarını yıkadıklarından ötürü, eli ayağı beyaz sekili atlar gibi tanırım ben ümmetimi. Sizin alnı beyaz, ayakları beyaz veya beyaz olmayan atlarınız olur. Nasıl onları tefrik edersiniz, tanırsınız? Ben de benim ümmetimi öyle tanırım. Yani müracaat edenleri tanırım. Yani bezmime girenleri tanırım. Yani münasebet kuranları tanırım. Yani derin alaka duyanları tanırım. Yani cemaatleri içinde, aileleri içinde, ferden ve cemaaten yanında bana yer verenleri tanırım. Bunun manası bu idi. Muhammedi bir gönülle yaşayacaksın. Sağında solunda kainatın fahrına yer vereceksin. Ve o da orada seni tanıyacak. Bu bir taarruftür. Sen onu tanıyacaksın, o da seni tanıyacak. Bu sevgidir aziz Müslüman. Rabbim, ariz ve amik arz etmedim. Kırık kırpık bir iki misaliyle intikal ettirdim. Bu kadarcığıyla dahi gönüllerimizde Hazreti Muhammed aşk ve şevkini tutuştursun. Mürde gönüllerimizi bununla ihya etsin. Bizim dirilişimiz ancak onun sevgisiyle ve ona inkiyatla olacaktır. Ama seviyorsak karşısında el pençe divan duracağız. Kur'an öyle diyor. Varsa alakamız itaat ve inkiyat edeceğiz. Varsa alakamız ona itaat edecek ve ağzından çıkan sözleri harfiyen yerine getireceğiz. Varsa sevgimiz, onu kapımızdan boş çevirmeyeceğiz. Varsa sevgimiz, asarına karşı saygılı olacağız. Geride bıraktığı harsa ve kültüre karşı saygılı olacağız. Varsa sevgimiz, cennetimizin ve saadetimizin teminatı olan bu zatla hayatımızın sonuna kadar alakadar ve münasebetler olmaya çalışacağız. Varsa sevgimiz, sevginin gereği budur. Ben size sevmiyorsunuz diyemem. Rabbimden niyaz ediyorum ki sizin gönüllerinizi onun aşkıyla, muhabbetiyle meşbu ve meşgul kılsın. Dirilişimizin şartı evveli olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bize büyük kametine uygun tanıma lütfunu bahşeylesin ve tanıttırsın. Ama aziz Müslüman, o tanıma ve sevginin bir neticesi, bir lazımı vardır. Kainatın fahrine inkiyat edeceksiniz. Onu her şeyin üstünde tutacaksınız. Sözlerine lalü güher gibi ağırlık vereceksiniz. Beyanatına karşı saygılı olacaksınız. Arkadaki izlerine karşı saygılı olacaksınız. Şu vahşet zar olan çölde katiyen inanacaksınız ki sahili selamete çıkacak olanlar ancak adım be adım onun izini takip edecekler olacaktır. Binaenaleyh ona karşı saygıyı, ona karşı tazimi gönüllerde abideleştirecek ve teker teker her ferdi ona dilbeste haline getirecek. Gönül vermiş ve bağlanmış haline getireceksiniz. Bu noktada da size bir kısım misaller intikal ettireceğim. اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِمْ Allah'a sevginiz varsa bana ittiba edeceksiniz. Zaten ittiba etme mecburiyetindeyiz. Zira Kur'an diyor ki اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ Nebi müminlere nefislerinden daha aziz, daha evladır. Onu canlarından daha artık tutarlar. Ve yine Kur'an-ı Mucizül Beyan diyor ki annelerinizden, babalarınızdan, kardeşlerinizden, evlatlarınızdan, zevcelerinizden, aşiretlerinizden daha fazla sevmedikten sonra başınıza gelecek bela ve musibetleri bekleyin diyor. Ve Kur'an-ı Mucizül Beyan yine diyor ki onu gerçek seven bir cemaatin ulvi mahiyetlerini temsil sadedinde, tasvir sadedinde sen o cemaat içinde baba, anne, kardeş, aşiret dahi olsa Allah'a ve Resulullah'a karşı çıkan bir cemaatle münasebet içinde bulunan bir fert göremezsin. Allah ve Resulullah'la alakası olmayan kimselerle münasebet içinde bir fert göremezsin demek suretiyle. Onunla alaka ve münasebetin dinde çok mühim bir rükün olduğuna kemal-i hassasiyetle parmak basıyor. Onu birinci kabul edeceksiniz. اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Sahih hadiste herhangi biriniz iman etmiş olamazsınız. Beni nefsinden, aile efradından, anne babasından, bütün insanlardan daha artık tutmadıktan sonra. Bu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın İnşallah gelişsin içimizde gelişmesi gerekli olan sevgi, alaka ve temenna durma keyfiyeti. Arz ettiğim gibi onu her haliyle aramızda daima farz etmek ve düşünmekle bu teessüs edecek ve gelişecektir. Ondan bahsedilmiyorsa bir hanede, ondan bahsedilmiyorsa bir cemaatte, ondan bahsedilmiyorsa bir irfan yuvasında, bir talim yuvasında Hazreti Muhammed'in bilinmesine imkan yoktur. Neslimizin içinde alabildiğine azgınlaşmış, alabildiğine taşkınlaşmış bir kısım kimseler vardır. Ama bunlar ilmin ve irfanın gereği olarak Hazreti Muhammed'e düşman değildirler. Belki bunlara Hazreti Muhammed'i tanıtamadık sallallahu aleyhi ve sellem. Tanıtamadığımız için inkiyada davet etme imkanını bulamadık. Tanıtamadığımız için doğruluğa çağıramadık. Sahabi arasındaki bir çocukta bu mevzudaki hassasiyete dikkatinizi rica edeceğim. Baba hassas, evlat hassas. Fahri Kainat Efendimiz aşina gönül arıyor. Hakkı kendilerine anlatacağı aşina gönül arıyor. Tam 13 sene hacca gidenlerin bildiği Mina'da tepe manasına gelen akabelerde vadilerde dolaşmak suretiyle aşina gönül arıyor. Gördüğü her kabilenin yanına koşuyor. Kendisine bakan her kabileye içini döküyor. Ve ne olur bana destek olun, zahir olun, arkacı olun da ben de Rabbimin dinini neşredeyim diyor. 100 kabilenin yanına uğruyor. 100 kabileden hitap görüyor. 100 kabileden cennet kevserlerinden üstün olan o zülal gibi sözlerine mukabil tükürük görüyor. 100 kabileden onların başlarını gayyadan kurtaracak o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başına toprak yiyor. 100 kabileden başına taş saçılıyor. 100 kabileden kovuluyor ve tard ediliyor. Kendi Hazreti Ayşe tarikiyle meseleyi bize intikal ettirirken taşradan gelmiş bir kabilenin yanına gittim. Gençler beni dinlemediler, hitap ettiler. Yok mu Allah'ın başka peygamber olarak göndereceği insan dediler. Kalbim kırık ve gönlüm mahzun döndüm. İki büklüm bir yaşlı gözüme ilişti. O kabileyle beraber Mina'ya kadar gelmişti. Belki şu yaşlı beni dinler dedim. Ak sakallıydı, beyaz tenliydi. Yanına sokuldum. İçinde ne koktuğunu, neyin dönüp durduğunu bilemiyordum. Ona dedim ki, ahirete eğilmiş, sağa sola iniraf etmeden oraya doğru süratle koşan o yaşlıya dedim. Ne olur dedim, bana arka çık, Bana zahir ve yardımcı ol da Rabbimin dinini neşredeyim. O ihtiyar bana dedi ki yerinden kalkacak hali yoktu. Başından savulup gidiyor musun, gitmiyor musun? Yakandan tutarsam sana şöyle yaparım. Yok mu Allah'ın başka peygamber göndereceği insan? Ve arkadan da kızıl saçlı amcam geziyordu. Kime bir şey anlatabildiğim ümidine veya endişesine kapılırsa, yanına sokuluyor, o kalbi ifsad ediyordu. Sakın bunu dinlemeyin diyordu. Ve orada da yine belirdi, şeytanın vazifesini yapıyordu. O yaşlıyı tebrik etti, dedi ki, eğer Mekke'de senin gibi 3-5 tane akıllı olsaydı, bu arkasında mecnunları toplamaya imkan bulamayacaktı, dedi. İşte böylesine yıkılmışlık içinde, haşa o ümidinden hiçbir zaman bir şey kaybetmedi. Fakat nereye teveccüh ederse Rabbim imtihanla karşısına çıkıyordu. O da bütün bu imtihanlarda pekişiyor ve kuvvet kazanıyordu. 12. sene veya 11. senesi, Bi'set-i Seniyye'nin. Zuhul'den dolayı beni mazur görün. 5-6 kişiyle Medine'den gelmiş Ansar'la karşılaştı. İşlerinde Ebu'l-Heysem-i Teyyihani, Es'ad ibn-i Zürare de vardı. Bunların ikisi sizin aranızda gördüğüm bu delikanlar gibiydi. 15-16 yaşlarındaydı. Müverrihler bize vakayı tereddütle anlatıyorlar. İlk biat eden Es'ad ibn-i Zürare miydi, Ebu'l-Heysem-i Teyyihani miydi? Efendimiz bu Medineli 6 kişiye de anlattı. Dinlediler. Aralarında pazarlık başladı. Efendimiz diyordu ki beni himaye edeceksiniz. Rabbim de sizi cennetine koyacak. Kevser'in başına götürecek. Bu pazarlığa tamam diyorlardı. Böyle bir şeye tamam diyorlardı. Seyyidina Hazreti Abbas Efendimizin o sadık amcası. Yanı başında o cemaata diyordu ki biliyor musunuz neye biat ediyorsunuz? Siz bu zatın elini sıkıyorsunuz, iyi bilin de öyle bağlanın, sağlam bağlanın. Siyahı ve sarıyı karşınıza alıyorsunuz. Habeşliyi ve Romalıyı karşınıza alıyorsunuz. Ciddi bir kavgaya girişiyorsunuz. Sizin için ciddi bir kavga hazır demektir. Cihana karşı ilanı harp ediyorsunuz diyordu. Belki tereddüte düşenler olacaktı. Ya Es'ad ibn-i Zürare ya Ebu'l-Heysem-i Teyyihani. 15-16 yaşında bir çocuk. Yerinden ok gibi fırlıyor. Resul-i Ekrem'in ellerine abanıyor. Yüzünü gözünü sürerken, yahu şu adama ne diye biat etmiyorsunuz diyor. Endişe ediyor, belki oradaki yaşlılar, hayata müptela olanlar biat etmez diye. Bir ok gibi yerinden fırlıyor ve Resul-i Ekrem'e biat ediyor. Aradan yıllar geçiyor. Kendindeki o düşünce, o ruh, o anlayış, evladına da öyle sinmiş, aile fertlerine de öyle sinmiş. Aradan 13-14-15 yıl geçiyor. Mazi yazarları bize naklediyorlar. Saadet hanesinde otururken bir gece, uygun olmayan bir saatte kapısının vurulduğuna şahit oluyor. Kapıyı açtırıyor bevvabına, aç bakalım kapıyı diyor. Kapı açılınca ince, narin, zarif insan, Seyyidina Sıddık-ı Ekber Hazreti Ebubekir kapının önünde durduğu görülüyor. Fahri Kainat Efendimizin kayınpederi. Câe bis-sıdkı ve saddaka bih sözüyle tebcil edilen, garda beraber Resul-i Ekrem'le beraber bulunan ve dünyada çok defa Ömer'le beraber elinden tutup da cemaatin karşısına çıktığında orada da böyle haşrolacağız diye iltifat etti insan. Kapının önünde upuzun durduğunu görüyor. Ya Ebu Bekir, bu saatte buraya gelmenize vesile nedir? Ebu Kuhafe'nin oğlunun ruhu sana feda olsun ya Resulallah. Evde yiyecek bir lokma kalmamıştı. Verdik hepsini. Yiyecek bir lokma kalmamıştı. Bari peygamberin evi dedim. Acaba orada bir lokma bir şey bulur muyum? Bir lokma bir şey bulayım diye buraya kadar geldim. Buyur hele şöyle otur da bakalım diyor. Kapı kapanıyor, oturuyor iki sadık dost. Senelerce evvel mağarada da Sevir mağarasında da öyle oturmuşlardı. Senelerce evvel Mekke'nin bir sokağında peygamberliğimi kime anlatayım derken elini göğsüne vurmuş, yanında yine öyle oturmuştu. Ve senelerce evvel hicret ederken o uzun yolu mehalike katlanarak beraber kat etmişti. Bu defa da yanında Evinin içinde daracık hücrede beraber oturuyorlar. Biraz sonra kapının tokmağı yine kapıda ses çıkarıyor. Bevvap yeniden emirle kapıyı açıyor. Manevi yapısı gibi maddi yapısı da uzun olan upuzun Ömer. Makamı cennet olsun Ömer. Kevserlere sultan olsun Ömer. Kapının önünde kaddi bükülmüşlük içinde bekliyor. Ya Resulallah içeriye girebilir miyim? Ömer'e de iltifat ediliyor. Ömer de buyursunlar içeriye. Bu saatte seni buraya getiren neydi ya Ömer? Ya Resulallah açtım. Her şey verildi, evde bir lokma yoktu. Bari Resulullah'ın hanesi dedim. Buraya kadar geldim. Bir lokma bulabilir miyim dedim. Dolayısıyla arz edeyim. Size açlık ve sefalet tavsiye etmiyorum. Gerçekten inanmış ve hakka dilbeste olmuş insan, inandığı davanın ikamesi uğruna tek lokmaya muhtaç hale gelinceye kadar her şeyini veriyordum. Onları bu hale getiren keyfiyet de bu idi. Hele oturun bakalım diyor. Birkaç dakika oturuyorlar. Sonra bir ümit kıvılcımı Efendimizin dimağında beliriyor. O gün ikindi vakti veya öğlen vakti geçerken Ebu'l-Heysem-i Teyyahani'nin bağının yanından bağda bir kısım hurmalar görmüş. Ebu'l-Heysem'in evine gidelim de uygun olmayan bu saatte. Hepimiz ziyafeti ondan isteyelim, zira sizin aç olduğunuz gibi ben de açım dünden bu yana. Beraber üçümüzün de karnını gidip orada doyuralım. Ebu'l-Heysem-i Teyyahani, Akabe'de bütün tehlikelere göğsünü gerip, 16-17 yaşındayken Efendimizin elini sıkan, ok gibi fırlayıp evet ya Resulallah diyen, bütün tehlikelere de evet, ölüme de evet, hayata da evet, memata da evet ya Resulallah. Cehennemleri göğüslemeye evet ya Resulallah. Ebu'l-Heysem-i Teyyahani. Şimdi olgun meyveler vermiş bağı gibi, o da olgunlaşmış. Olgunlaşmış bir de olgun meyve vermiş. Kendi çocukluğuna yakın yaşta oğlu var şimdi. Kapının önüne gidiyor üç aziz misafir. Kapımıza gelselerdi keşke canımızı verseydik. Üç aziz misafir Ebu'l-Heysem'in kapısının önünde. Ömer gür sesiyle kapının tokmağına dokunuyor ve sesleniyor Ebu'l-Heysem. Çocuğun ruhunu Ömer'in sesi öyle sinmiş ki, sokakta Resulullah'la beraber Ömer'i görüyor. Camide ön saflarda Ömer'i görüyor. Resul-i Ekrem nereye giderse Ömer'i beraber görüyor. İçinde Ömer'e karşı öyle bir alaka var ki, gece geç saatlerde yarı uyku yarı uyanık yatağında Ömer'in sesini duyunca, baba Resul-i Ekrem'in ikinci adamı kapının önünde. Oğul yat, bu saatte Resul-i Ekrem'in arkadaşı olur mu? Ömer olur mu der. Birkaç dakika sonra da o ince o narin sesiyle, insanın içinde bam teline dokunuyor gibi inilti meydana getiren sesiyle, Ebu Bekir'in sesi kapının önünde duyulur. Ebu'l-Heysem, baba Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kayınpederim, bahsettiğin mağaradaki arkadaşım, hicretin meşakkatli yoldaki arkadaşı geldim. Yat evladım, bu saatte ne arar Ebu Bekir burada? Bir kere daha yatırır. Ve sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, beşer sesini duyduğu zaman dirilen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bir kere daha kapımızın önünde sesini duyduğumuz zaman dirileceğimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, anne ve baba uykunun mahmurluğu içindedir. Çocuk elektrik kendisine verilmiş gibi pür heyecandır. İki temiz soluktan sonra arkadan ne gelecek onu beklemektedir. Kapının tokmağına dokunulurken Ebu'l-Heysem sesi soru sormadan çocuğu kapının arkasına sevk eder. Baba Resulullah bize geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Kapı açılır. Vediye-i senadan, seniye-i vedadan, Medine'ye tülü eden Sultan-ı Zişan, muktedai bihimiz, rehber-i külümüz, Efendimiz, kalbimizin kut ve kuvveti Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam evden içeriye adım atarken görülür. Nedir acaba 5-6 yaşındaki çocuğun içinde bu alaka ve bu sevginin mayalanmasına vesile olan şey. Nedir bu inkiyat ve teslim? Nedir bu koşma ve bağlılık? Nedir ölesiye ve deliresiye ona inkiyat? Rabbim bizi de onunla serfiraz eylesin. Resulullah'sız muhaverenin olmayışı, adeta hayatın her parçasında, hayat şeridinin her parçasında, her karesinde, o karenin besmelesi gibi daima adının anılması, içimizi öyle sindiriyor ki onu, veya o cemaatin için onu öylesine sindirmiş ki, her sözün mebdeyi ve müntehası o, her işin başlangıcı ve sonu o. Her meselede, muhaverede ikinci arkadaş o'm. Üç kişilik sofrada dördüncüsü o'm. İki kişilik yatakta üçüncüsü o'm. İki kişilik seyyahatta üçüncüsü o'm. Canlarımızın içinde ikinci bir canımız o'm. Bu şekilde telkin edildiğinden ötürüm. O da o vaziyette bütün ihtişamıyla, o mahiyette bütün ihtişamıyla arz-ı didar ediyorum. Yeni dirilişimizin en birinci emaresi ve şiarı budur. Cennet mekan Yıldırım Bayezid Han aleyhi rahmetü vel gufran hazretlerinin yaptırdığı caminin kubbesi altında toplanan cemaat, bu caminin ve o hükümdarın yönlendirilmesinde, yanlandırılmasından büyük rolü olan Emir Sultan hazretleri ki ahfadi Resulullah'tandır sallallahu aleyhi ve sellem, onun işaretiyle bünyadına mübaşeret bulunan bir caminin kubbesi altında bulunan cemaat, eğer başınızda sizi koruyabilecek yeni bir kubbenin teşekkülünü arzu ediyorsanız, eğer ölmüşlüğünüz ve dağılmışlığınız içinde, ademi merkezi havası içinde, vücudunuzun, içtimai vücudunuzun hücrelerinin sağa sola dağılması karşısında yeniden birlik ve beraberlik istiyorsanız, bu cesetlerinize can olarak Hazreti Muhammed'i kabul edeceksiniz. Sizin içinizde birlik meydana getirmek üzere cesetlerinize Hazreti Muhammed'i can yapacaksınız. Söz verecek, inkiyat edecek yoluna gireceksiniz. O zaman zalam zalam üstüne karanlık geceniz, bahar aydınlığı içinde Allah'ın lütfuyla gelecek. Haşir aydınlığı içinde çepeçevre sizi saracak. Ve bir daha inşallah kaybetmemek üzere ebedi saadete nail ve mazhar olacaksınız. Şu ana kadar Rabbim sizi söndürmedi. Bu milleti meydana getiren bütün tohumları çürütmedim. Filizleri soldurmadım. Civcivleri öldürmedim. Bin badireden geçirdim. Çanakkale gibi ateşten bir çemberi açtırdım. Palandöken tabiyası gibi ateşten bir çemberi açtırdım. Ege Havzası'nda verilen büyük kavgalar gibi ateşten çemberleri açtırdım. Diliyor ve dileniyoruz, bize gerçek inkiyada giden yolu göstersin. Ona kul olduğumuzu, Mevlana gibi bir sultanın, ben de şudem derken, kim bilir koca sultan ne kadar yükseliyordum. Kul oldum diyordu. Adeta duyan duymayana duyursun, kul oldum diyordum. Men bende beser üskende şudem, her bendeki azat şevet şad şevet, men şade mezanem ki tura bende şudem, her köle kölelikten kurtulunca sevinir sürure erer. Bense zimamı Resulullah'a kaptırdığım için, hürriyetimi atıp ona kul olduğum için, sevinç ve gıpta içindeyim, kul oldum ona. Bu cemaat kul oldum dediği zaman hürriyete erecek. Resulullah'a kul olduğu zaman bin bir esaretten kurtulacak. Şehvetin esaretinden, kaprisin esaretinden, hırsın esaretinden, korkaklığın esaretinden, ataletin esaretinden, makam sevgisinin esaretinden, tamağın esaretinden, pintiliğin esaretinden, cimriliğin esaretinden kurtulacak. Birine kul olacak. Ama başı arşı Rahman'a ulaşacak. Fakat bu arada bin türlü kulluklardan, daha doğrusu sefaletlerden ve sefahatlerden kurtulacak. Rabbim sefahat ve sefaletlerimize son versin. Biz ona kul olmaya teşne bulunuyoruz. Şeref kudum buyursa, içimize gelse,